Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні». У 1283 годзе адбылася падзея, распачаўшая адзін з важнейшых этапаў у гісторыі ўсёй Прыбалтыкі. Гаворка пра супрацьстаянне Вялікае княства літоўскае з тэўтонскім ордэнам на працягу больш чым 100 з чвэрцю гадоў, ад 1283 па 1410 год. У 1283 годзе браты-рыцары закончылі пакарэнне апошніх, размешчаных па суседству з Літвой прускіх плямёнаў, выйшлі да межаў Літвы і Жамойці, ды сходу заатакавалі гэтыя краіны. Як знатаваў у сваёй хроніцы Пётр Дузбург, «Explicit bellum Prussia, incipit bellum Litvinorum». Закончылася вайна пруская, пачалася вайна літоўская. Такім чынам быў небяспечна парушаны традыцыйны ліцвінскі пояс бяспекі на паўночна-заходнім участку. Заваёва чарговых паганскіх, а пры нагодзе і хрысціянскіх земляў з'яўлялася натуральным працягам знешняй палітыкі дзяржавы тэўтонскага ордэна. Галоўнай задачай і сэнсам існавання ордэна было збройнае змаганне з паганцамі і прывядзенне іх да хрысціянства. У гэтай справе яму дапамагалі і так званыя рыцары-госці з краінаў Заходняй Еўропы, якія рэгулярна збіраліся ў прусах дзеля ўдзелу ў святой вайне з нявернымі. Выправы ў Прыбалтыку папа Рымскі прыраўняў па значнасці да паходу ў Палесціну. Еўрапейскае рыцарства было істотным чыннікам крыжацкіх перамогаў у Прусіі. У ходзе барацьбы з паганцамі ордэну ўдалося збудаваць уласную, хоць невялікую, але добра арганізаваную і багатую дзяржаву. Кіраўніцтва ордэна праводзіла актыўную каланізацыю заваяваных тэрыторый, завабліваючы сялянаў, гараджанаў і рыцараў з густанаселеных нямецкіх земляў. Галоўная плынь гэтай каланізацыі прыйшлася на апошні дзесяцігоддзе 13-го, першыя 14-го стагоддзя, калі быў пік дэмаграфічнага ўздыму ў Заходняй Еўропе. Нямецкія каланісты засялілі, грунтоўна загаспадарылі новыя землі, чым адыгралі галоўную ролю ў пераўтварэнні балцкай краіны ў нямецкую. Паступова жыццёвыя дзяржаўныя інтарэсы пачалі дамінаваць над ідэалогіяй ордэнскай рэлігійнай вайны. Сведчанне таму канфлікты і войны братоў-рыцараў з хрысціянамі, у прыватнасці з суседняй каталіцкай дзяржавай польскім каралеўствам. Адным з важных аб'ектаў крыжацкага наступу пасля 1283 году стала хрысціянская, што праўда схізматычная, гародня. Пасля заваёвы Прусіі галоўнай стратэгічнай задачай ордэнскай дзяржавы стала злучэнне з інфлянскай філіяй праз Жамойць. Таму менавіта сюды быў скіраваны галоўны націск крыжаноснага войска. Адначасова ордэн вёў вайну з Літвой, і тут першачарговай задачай стала здабыча гародні, самага старажытнага і буйнога горада на Нёмане, размешчанага блізка ордэнскай мяжы. Магутныя гарадзенскія замкі, верхні і ніжні, ранейшы Дзяцінец і вакольны горад, прыкрывалі дарогу на сталічны Наваградак і былі стратэгічна дасканалым пунктам для збору войскаў і рыштунку перад паходамі ліцвінаў на ордэнскую Прусію. Ужо зімой 1283 году крыжацкі атрад перайшоў па лёдзе Нёман і захапіў Жамойцкі замак Бесену. Мацаванні былі спаленыя, а насельнікі пазабіваныя ці выведзеныя ў палон. Той жа зімой атрад ліцвінаў колькасцю 800 чалавек рабаваў і пустошыў землі ордэнаў Самбіі. У 1284 годзе прускія рыцары ўпершыню правялі атаку на гародню. У крыжацкім войску знаходзіўся былы саюзнік Трайдэна, яцвяжскі князь Скумант зямлі Судовія. Раней ён актыўна змагаўся з ордэнам, атрымліваючы вайсковую падтрымку ад вялікага князя літоўскага. Потым, не могучы стрымаць крыжацкі націск, цытую храніста, пакінуў сваю зямлю разам з усёй службай і сябрамі ды пайшоў на Русь. Але праз некаторы час Скумант, піша храніст, замучаны выгнаннем, звярнуўся на родную зямлю. Калі пра гэта даведаліся браты, зноў аб'явілі яму вайну і нападалі на яго столькі разоў, што ўрэшце ён з усёй сваёй сям'ёй і службай аддаўся ў ярмо веры і братоў, запісаў храніст. Потым Скумант стаў правадніком крыжакоў у іх паходзе на гародню і ваколіцу горада, якую добра вывучыў, калі з ласкі вялікага князя літоўскага знайшоў тут прытулак у выгнанні. Лёс гэтага племяннога правадыра даволі тыповы для карэнных жыхароў Прусіі пасля таго, як гэтую зямлю тэўтонскі ордэн абраў сваёй галоўнай сядзібай. Браты-рыцары дамагаліся ад тубыльцаў двух рэчаў – хрышчэння ў каталіцтва і скарэння ордэну. Хто пагаджаўся, захоўваў жыццё і дабро і нават мог яго памножыць. Напрыклад, прусы, якія не ўдзельнічалі ў паўстаннях супраць ордэна, атрымлівалі зямлю, адабраную ў паўстанцаў, і маглі са звычайных сялянаў ператварыцца ў нобеляў на васальнай ордэнскай службе. Непакорныя мелі іншы выбар – смерць у баі або сыход з родных мясцінаў. Thank you. У эфіры радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Ордэнскі храніст Пётр Дузбург паведамляе: «Бясконца шмат войнаў вялося з судовамі, якія тут абміну для сцісласці. Потым, калі Эдэтус, адзін муж шляхетнага роду і звычаяў, можна і багаты правадыр судоваў з кіменаў, не мог ужо больш паўстрымліваць частых і гвалтоўных атакаў братоў, то з усёй сваёй сям'ёй і службай і з 1500 людзей абодвух палоў прыбыў да братоў і ахрысціўся. Але Скарда, правадыр другой часткі судові, пагрэбаваў прызнаннем веры і са сваімі людзьмі пайшоў у Літву, і па той прычыне зямля судовія да сённяшняга дня застаецца безлюднай». Канец цытаты. Дарэчы, падчас першага паходу на гародню крыжакі паймалі і забілі аднаго пруса, які выбраў сабе другі шлях, не скарыўся і адышоў у Літву. Цытую зноў жа храніста: «У той акрузе забілі аднаго барта, які ўцёк з Пагізаніі, і падчас апошняга адступлення ад веры узяў у няволю комтараў Дзежгоня і Эльблёнга разам з іх службай». Пачатак вялікага ліцвінска-крыжацкага процістаяння не быў належным чынам ацэнены сучаснікамі. Дузбург упамінае яго як прабудзённую справу. Маўляў, заявалі мы прусы, а цяпер на чарзе Літва. Ліцвіны таксама на працягу некалькіх гадоў не надта пераймаліся ордэнскімі нападамі, тым больш, што тыя кіраваліся найперш на Жамойць. Пра гэта сведчыць мілітарная актыўнасць войскаў Вялікага княства Літоўскага на іншых кірунках. Ліцвінскія атрады не пакідалі ў спакоі інфлянты, а таксама правілі дзве выправы ў паўночна-ўсходнюю Русь, на Цвярскую і Новгарадскую землі у 1285-1286 годах. У той жа час, у 1282-85 годах, ліцвіны пустошылі ўладанні інфлянскага ордэна над Дзвіной. Акрамя таго, на пачатку вялікага супрацьстаяння з тэўтонскім ордэнам ліцвіны надалей працягвалі рабаваць аддалены ад сваіх граніц польскія землі. «Спакон вякоў» – гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.